5 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Tylko do 4 lipca. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera zapraszam na serwis Trójki. Po cyberatakach w Europie nie zostanie podniesiony stopień alarmowy. Za chwilę o efektach obrad rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. PO kieruje do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie rzeczniczki PiSu. Poszło jej wypowiedź w sprawie wydarzeń w Radomiu. Sankcje gospodarcze wobec Rosji przedłużone o kolejne pół roku. Nie ma informacji, by ostatnie cyberataki dotknęły instytucje publiczne w Polsce. Sytuację monitorują służby. W kancelarii premiera już po obradach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego posiedzenie zwołała szefowa rządu w związku z atakiem hakerów na systemy komputerowe w kilkudziesięciu krajach. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował, że służby nie rekomendowały wprowadzenia stopnia alarmowego w związku z cyberatakami, do których doszło na Ukrainie i w Europie. Dodał, że odpowiednie polskie instytucje monitorują sytuację. Sformułowano też zalecenia, które będą przekazane odpowiednim instytucjom. Na przykład kwestia przygotowywania kopii bezpieczeństwa, uaktualniania systemów bezpieczeństwa. Premier Beata Szydło powiedziała, że w Polsce nie zaatakowano instytucji publicznych. Dodała, że jest tylko kilka przypadków ataku na komputery prywatnych firm. Szefowa rządu zwróciła się też z apelem. Jeżeli macie podejrzenie, że to może być cyberatak, natychmiast zgłaszajcie to na policję. Chcemy właśnie apelować i prosić, żeby ta czujność była wzmożona, bo każdy z nas może paść ofiarą cyberataku. Wczoraj po południu doszło do zmasowanego ataku hakerskiego, który swoim zasięgiem objął instytucje i korporacje w wielu krajach. Najbardziej ucierpiała jednak Ukraina, której władze twierdzą, że za ataki odpowiadają rosyjskie służby specjalne. Relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Platforma Obywatelska chce ukarania rzeczniczki PiSu za jej wypowiedź na temat sobotnich wydarzeń w Radomiu. Beata Mazurek, komentując atak na działacza Komitetu Obrony Demokracji, powiedziała w Sejmie, tu cytat, każda akcja wywołuje określoną reakcję. Dopóki żyjemy, to mamy emocje i te emocje dały swój upust w Radomiu. To sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, ale też ich rozumiem. PO złożyła wniosek w sprawie Beaty Mazurek do Komisji Etyki Poselskiej, informuje Monika Wielichowska z Platformy. Uważamy, że to są bulwersujące i skandaliczne słowa, dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej złożyliśmy do Sejmowej Komisji Etyki wniosek o ukaranie pani Mazurek. Zgodnie z regulaminem Sejmowa Komisja Etyki podejmuje uchwałę, w której może posłowi zwrócić uwagę, może udzielić mu upomnienia lub ukarać naganą. Rzeczniczka PiSu pytana o zapowiedź złożenia wniosku do Komisji Etyki Poselskiej odpowiedziała, że PO wielokrotnie takie wnioski na polityków Prawa i Sprawiedliwości składała. Natomiast są jednostronni i tendencyjni, bo nie widzą tego, co mówią ich politycy na nasz temat, oceniła Beata Mazurek. Jak podkreśliła, przyzwolenie i niepotępianie tego, co między innymi dzieje się w trakcie kontrmanifestacji podczas miesięcznic smoleńskich, powoduje, że dochodzi do eskalacji agresji. Wszyscy powinniśmy dołożyć starań do tego, by takich sytuacji nie było, powiedziała Beata Mazurek. Instytut Pamięci Narodowej umorzył śledztwo w sprawie podrobienia przez funkcjonariuszy SB dokumentów na szkodę Lecha Wałęsy. Chodzi o dokumenty umieszczone w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Sprawa dotyczy okresu od 21 grudnia 1970 roku do 29 czerwca 1974 roku w Gdańsku. IPN jako powód podaje, że dokumenty z teczki Bolka nie zostały podrobione przez SB. Jest ostateczna zgoda na przedłużenie do końca stycznia sankcji gospodarczych wobec Rosji. Zielone światło dali europejscy przywódcy na unijnym szczycie. Dziś ostatecznie zaakceptowały te decyzje państwa członkowskie. Unia Europejska uznała, że sankcje powinny być przedłużone, bo porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni na Ukrainie nie jest realizowane. Potwierdzili to na szczycie w ubiegłym tygodniu kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Kolejny raz Unia przedłużyła sankcje, które nałożyła w sierpniu 2014 roku. Tym razem obyło się bez sporów i dyskusji. Ta decyzja oznacza, że nadal największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania, wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Nadal będzie obowiązywało także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pochodzą prawdopodobnie sprzed 6 tysięcy lat. Zabytki archeologiczne próbował nielegalnie wwieźć do Polski 41-letni obywatel Ukrainy. Przeszkodzili mu w tym celnicy z przejścia granicznego w Korczowej na Podkarpaciu, informuje Edyta Chabowska z Podkarpackiej Służby Celno-Skarbowej.

the day. Things gonna change. Your time now, baby. After a while, gonna do mine, gonna be mine. One of these days, baby, a moment and droning, baby. Try, try, won't be long, long. Thing gonna change. Sometime in the middle of the night, I get so lonely, so lonely, so lonely. Thing gonna change, thing gonna change. Change, change, change. Thing gonna change. Further on up the road, baby. Thing gonna change. Change, change, change. Change, change. Change, baby. Your time now, baby. But after a while, it's gonna be my time, baby. Thing gonna change. Change, change, change. Change, change, change. Thing gonna change. Yes, it is. Cała płyta jest taka oszałamiająca. Tydzień temu tworzyłem dla Państwa jeden utwór, bo była setna rocznica urodzin Johna Lee Hookera, którego z nami już nie ma, ale ta muzyka jeszcze długo, długo pozostanie. Album, z którego odtworzyłem to nagranie tydzień temu i również to dzisiejsze, no i znowu Santana. Tak, oczywiście, ale to nie Santana w roli przyjaciela, bo obok niego Eric Clapton, Ray Cooder, Robert Cray, Ben Harper, Booker T. Jones, Los Lobos, Van Morrison i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy przyjaciele. Nie ma nikogo, kto by się nie pokłonił Johnowi Lee Hookerowi, kto nie czułby tego zaszczytu, jakim jest... No. Nie to, że granie z nim na jednej płycie, ale przebywanie w tym samym pomieszczeniu. John Lee Hooker, The Best of Friends, tak się nazywa ta płyta, rok 1998. No i to był ten, jakby to powiedzieć, na rozgrzewkę, przedskoczek. Dobrze, bo trzy początki będą teraz. Tak, to jeden z najbardziej znanych instrumentalnych utworów, powiedziałbym, wszechświata, no, naszego wszechświata. 1982 rok, nieprzypadkowo dzisiaj, ale nie, ani Marka Jackowskiego nie ma żadnej rocznicy, ani Ryszarda Olesińskiego, współtwórcy. Natomiast 35 lat temu, równiutko, to był najpopularniejszy utwór i chwilę potem, o ile pamiętam, dotarł do pierwszego miejsca naszej listy. Ale dlaczego dzisiejsza data ma takie znaczenie? 28 dzień czerwca? No bo 35 lat temu chyba, tak sobie wtedy zanotowałem, że po raz pierwszy usłyszeli państwo przez radio takie określenie. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Co inne słyszał słuchacz wtedy Espania Forever, zespołu Manam. A oglądał? Ano oglądał, jak Polska grała z Belgią. Pamiętają państwo ten mecz? Ja pamiętam doskonale i pamiętam ten dzień i pamiętam, nie było telewizora w studiu, ale po prostu docierały do nas takie wiadomości. 1-0 dla Polski, bramkę strzelił Zbigniew Boniek. 2-0 dla Polski. Drugą bramkę strzelił Zbigniew Boniek. 3-0 dla Polski. Trzecią bramkę strzelił Zbigniew Boniek. Prawidłowo. 28 czerwca 1982 roku. No i co innego widzisz, co innego słyszysz. Ale się... Tak się poukładało. Najpopularniejsze nagranie instrumentalne 1982 roku i czy wolno mi obok odtworzyć najpopularniejszą pieśń tego roku, już śpiewaną? Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem blues swój szóst i nie mogłem w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał, zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Było nas trzech, każdy z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego w dół. Niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś. Coś chciało się. Twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak wiec nie będę się Państwu chwalił po raz kolejny, ale te 35 lat temu to ja już znałem, już słyszałem autobiografię, tylko ona była schowana i nie wolno jej było odtwarzać, jak mówił Zbyszek Hołdys. Dlaczego przyniosłem ją dziś? Nie ma żadnej rocznicy perfektu? Nie, ale... Ale dziś jest rocznica urodzin Bogdana Olewicza, autora tekstu tego utworu. I to nie jest utwór roku 82. To nie jest utwór dekady. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych utworów, jaki kiedykolwiek powstał w naszym kraju. I na pewno jeden z najważniejszych tekstów, jaki kiedykolwiek powstał. To bym tak sparafrazował. Gdyby Bogdan Olewicz napisał tylko ten jeden tekst, tylko ten jeden. A no właśnie. Czy ja tak mówiłem, że gdyby Patrycja Markowska nagrała tylko tę jedną piosenkę? No to się zgadza. I miałem okazję o to zapytać wczoraj. Opowiem Państwu za 4,5 minuty. Poruszające. Przy pierwszym, drugim, trzecim, piątym przesłuchaniu poruszające. Pozwoliłem sobie powiedzieć kiedyś przy pierwszym odtworzeniu, że Patrycja Markowska to chyba czekała całe życie na ten moment, żeby ten utwór zaśpiewać. I przypomniało mi się, że kiedyś, dawno temu, wiele lat temu, Grzegorz Markowski mówił mi, a wiesz, Patrycja będzie śpiewać z tym Rayem Wilsonem. Piosenkę nagrają. I jak się okazuje, to jest ten utwór, który troszkę przeleżał, zanim go Państwo mogli usłyszeć. On jest na tej nowej płycie, którą dopiero rozpakowałem. Wiem, odtwarzamy czasami dla Państwa utwory z płyt, które jeszcze nie zostały wydane. Krótka płyta o miłości Patrycji Markowskiej. No i ten utwór, pytają Państwo o niego, więc jeszcze raz powolutku. Nazywa się Bezustannie. Z Patrycją Markowską gościnnie Ray Wilson. I teraz, no musiałem artystę o to zapytać. Wiedzą Państwo, że był wczoraj na Myśliwieckiej. Uprzedzałem, że się z nim spotkam i że mam się z nim spotkać i że mogę zadać jakieś Państwa pytania. Zadałem pytanie właśnie o ten utwór Bezustannie. Dowiedziałem się, że on 8 lat temu, równo 8, został nagrany, ale powiem Państwu, że właściwie cała rozmowa, to na sam koniec zapytałem o to, ale cała rozmowa dotyczyła Genesis i tego, co było, i tego, co jest, i tego, co może być z Genesis. Nie mam tej rozmowy jeszcze przygotowanej, nie mam jej przetłumaczonej, ale może za jakiś tydzień, półtora, może za tydzień uda mi się chociaż pierwszy fragment. Od razu powiem, zaskakująco, no znaczy nie zaskakująco, takie spotkania z Rayem Wilsonem są podobne do siebie i wszystkie są znakomite. Zacząłem od tego, że pokazałem mu zdjęcie zrobione 4 lipca 1997 roku. Powiedziałem, to 20 lat temu za tydzień będzie, jak tak i obok niego Mike Rutherford stoją i trzymają w ręku kubki trójki. Kubki, które ja im zatargałem tam do Anglii. I patrzą, on mówi, to jest ten kubek, to jest to. On nie skojarzył, że to ten sam kubek. No, logo się zmieniło, trudno. Tamten to była ta szpulka. Opowiem Państwu o tym, o tej rozmowie więcej. Może za chwilę spróbuję. Nie wiem, czy pomieszczę, bo dzisiaj 6 minut przed 15 zamykamy działalność w tonacji. Dobrze, i tak wytrzymałem bardzo długo wskazówkę zegara, żeby, no niech będzie, że to jest u progu lata, zagrać dla Państwa ten, jak to kiedyś powiedzieli, a taki manieryczny blues.

Teraz to już państwo czują, że to już chyba lato. Ktoś napisał w książce, i niech jego imię nie padnie dzisiaj. No, taki zbyt manieryczny blues. Since I've Been Loving You, to był zespół Led Zeppelin. No, to jest audycja w tonacji trójki. A co jeszcze powiem państwu o Ray Wilsonie? Że jest w fantastycznej formie i pełen, że nową płytę szykuje? Tak, szykuje nową płytę. Ma już do niej utwory. Ale tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy najpiękniej o Genesis, bo zwykle jak się spotykamy, to a tu jest nowa płyta. No jest nowa płyta. Jest Time and Distance, którą trzymam w ręku i wiem, że dziś nic nie pomieszczę, ale za tydzień dwugodzinna tonacja, niby czemu nie? Ray Wilson opowiadał o tym, co się działo wtedy, lat temu 20, gdy zespół Genesis przygotowywał się do wydania swojej tamtej, no ostatniej właściwie płyty, gdy jechał do Stanów Zjednoczonych, gdy Madison Square Garden już było przygotowane. Co się wydarzyło? No i o tym, jak on patrzy nadal. Przy okazji, pytałem państwa, czy ktoś by chciał pobrudzoną okładkę? Mam pobrudzoną okładkę. Panie Marcinie, jeżeli pan mnie słyszy, napisał do mnie pan z Krakowa przed tygodniem. Ja przekazałem Rayowi Wilsonowi i teraz, jeżeli pan by chciał, to ja mam, ale to jest całe pudełeczko. Rozkładana książeczka Ray Wilson, Time and Distance i złotym flomastrem opisana na froncie. Proszę napisać do mnie, jakoś się namówimy. Czy zdążę? Spróbuję. Najważniejsze jeszcze dwa utwory świata w tej tonacji. Ten jest najnowszy. Jeżeli go państwo nie słyszeli, to tak jak przy tamtym utworze Patrycji Markowskiej z Rayem Wilsonem. No proszę mieć pasy zapięte. To jest chyba najznakomitszy, najdojrzalszy, jeszcze raz powiem, najdojrzalszy utwór, jaki nadesłała mi pani Joanna Forbrot, O północy nad Wisłą. Wszystko na płytę, która się dopiero układa. No i co? Zamykamy? Siódmy as? O! Prawie 1982. No, rok i troszkę później. My bird of paradise. to państwa zasługa, że ten utwór się pojawił, bo gdy odtworzyłem Kari, Birds of Paradise tydzień temu, państwo napisali na Snowy White. No i proszę, jest Snowy White. To była tonacja trójki, Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski, a za tydzień o 13. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wspaniała nagroda oczekuje na laureatów 47. Wakacji na dwóch kółkach. Pojadą na rajd rowerowy do Włoch na trasy Riviera Adriatyckiej. Zwycięzców wyłonimy na podstawie sprawozdań z rowerowych wypraw indywidualnych i grupowych. Można je organizować już teraz i szybciutko trzeba przysłać nam kolarską relację. Górna granica wieku uczestników to 19 lat. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Dziś chcielibyśmy jeszcze porozmawiać o bezpieczeństwie rowerowych wypraw. W studiu ekspert motoryzacyjny Wojciech Pasieczny. Jak powinien poruszać się taki wąż kolarski, peleton? Powinien się poruszać, powiedzmy tak, bezpiecznie i zgodnie z przepisami. A bezpiecznie to znaczy jeden za drugim. Można w określonych warunkach, gdzie jest nieduże natężenie ruchu, dopuścić do tego, aby obok siebie jechali dwaj rowerzyści. Natomiast ja tego nie polecam. Lećmy raczej jeden za drugim. Pamiętajmy o utrzymaniu odpowiednich odstępów, także w razie, gdyby poprzedzający nas rowerzysta hamował z jakiegoś względu w sposób gwałtowny, żebyśmy też byli w stanie wyhamować. Czyli około trzech metrów, tak? No myślę, że to taka odległość będzie wystarczająca, a i pamiętajmy o tym, że trzeba wszystkie manewry sygnalizować, czyli jeżeli skręcamy, to nie tylko ten pierwszy wystawia rączkę, żeby zasygnalizować zamiar skrętu całej kolumny, ale każdy, który jedzie za nim, również powinien w ten sposób zasygnalizować, że będzie zmieniał kierunek jazdy. Przepis o wyprzedzaniu, on dopuszcza, aby rowerzyści wyprzedzali z prawej strony wolno jadące pojazdy. Przy czym ja zawsze apeluję, proszę zachować bezpieczny odstęp. Ten przepis, który mówi, że z kolei pojazd wielośladowy, samochód, ma utrzymać bezpieczny odstęp co najmniej 1 metra od rowerzysty, od pojazdu jednośladowego, nie wziął się znikąd. Chodzi o to, że w razie zachwiania się, jak rowerzysta upadnie, żeby no, nie przejechać pewnie elegancko po głowie tego cyklisty. W związku z tym proszę, wyprzedzając takie samochody z prawej strony, zachować szczególną ostrożność i też utrzymać bezpieczny odstęp. I proszę pamiętać, że wyprzedzając trzeba zasygnalizować, że będziemy taki manewr wykonywali. A gdzie się zatrzymać? Jeżeli zajdzie konieczność, na przykład z uwagi na sytuację w ruchu, no to zatrzymujemy się tam, gdzie po prostu potrzebujemy. Jeżeli ale jest... nie na wirażach, prawda? No nie, oczywiście, nie na wirażach, nie na zakrętach, tam, gdzie nie ma dobrej widoczności. Zatrzymujemy się tam, gdzie będziemy widoczni. I najlepiej jak najszybciej z tej jezdni uciec na pobocze, czy też na chodnik, jeżeli jest taka potrzeba, bo postój na jezdni, zwłaszcza tam, gdzie no, jest ograniczona widoczność różnymi czynnikami, czy to ukształtowaniem jezdni, czy budynkami, drzewami, które zasłaniają tę widoczność, czy warunkami atmosferycznymi, naprawdę może być dla rowerzysty niebezpieczna. Pamiętajmy, rowerzystę chroni tylko jego ubranie, czyli tak naprawdę niewiele. Wyjazd z drogi podporządkowanej na główną. No cóż, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej musimy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa tym wszystkim, którzy drogą tą główną jadą. I proszę pamiętać, że samochody szybciej ruszają, szybciej przyspieszają. Rowerzyści niestety znacznie wolniej. W związku z tym musimy ocenić odległość w stosunku do pojazdów, które się zbliżają do tej drogi podporządkowanej, czy zdążymy wyjechać bezpiecznie, czy też nie. Czyli przestrzegać zasad kodeksu drogowego, jechać zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku. Dokładnie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Byłam na wielu krańcach świata.